Le premier yabazoba azalizobate, docteur Mobeti. Fifitika kosala kangai boye, nazali mwana ya moto neti yoye. Kaka ponga ibakela ngai mobali, yango tokeseni nga na yo. Kasi makila motema ndenge moko e, oyo ekosua yo ekosua mpe ngai. Kaka ponga ibakela ngai masculin, yo feminin, yango tokeseni moke o mama. Mama mokolo a liboso tango tokutanaki, olobaki nango ozali na engagement. Tovandi na yo tosali mbula mobimba fifi, lelo yo olobi nango oza na fiance. Fiance na yo auti swisi azongi kini, osengi toboyana. Fifi kanisa nanu depanse na sala, atako papa ya Roma akolimbisa te o. Atako jipe Beverly akolimbisa te. Epa ya ba fami, ba voize na ba kamarade, ba eba ki ban so fiance na nga fifio. Lelo yo na kene ko bongolo maloba, eko sala soni bako mona nga kizengye. Bako mona nga mwe serye. Soki na kanisi ndenge to meseneki, ko pase wikene nga na yo na square Beverly. Tango mosusu eko kanga baleki na nga isuki, tango mosusu eko sala nga soin de visage, tango mosusu eko sala ngai manicure, tango mosusu eko sala ngai pedicure, tango mosusu eko sala lesive na ndako. Depuis okenda otika œuvre inachevée, osale loko ezalaka te. Fifi, construire sans terminer, c'est détruire. Bakisa moi mai na vino na yo, po olangwate. Mawa ezali ngambo, kasi bisengo ezali nyongo. Po kabato kopesa, yango ezali nde kobombisa. Il était 8h30, tant on a zwa ki message na yo, juste à l'heure du petit déjeuner. Restons de bons amis et adieu. Yangonde lisasi oye bomaki bolingo na biso fifi. Numéro ya téléphone na bosani. Na meki kotu na standardise, atalelanga na nyer, toujours occupé, peine perdue. Ah fifi, tant bolingo yaki, et tinda ki avida rivete. Lelo na boka bwani, et komi na mikanda. Je comprends. Bolingo ezali mwinda, kasi mwinda yango, ezanga interrupteur. Yango kopeli sa toko boma, ezalaka toujours passe. Ah bwendi ntile, mama, si ki di kwa me. Abwendi ntile mama, sikidi kwa mi mafifi. Jeff Kabea, Adélie Deborah, Aimé Bilonda, Gumenga, Glenn Kayembe, Billy Makani, Nicolas Nimbo, Doris Makilan, Bino Batobolobaki, et Fifi Azalifi exemplaire. Wapie le loko, wapie le lo. Nakomi kolulaye, lokola mbisi na kati aquarium. Ah, 33 Chitenge Vianney Misumbi. Soki na kanisi ndenge to meseneki ko passe weekend nga na yo na M16 tango mosusu ekokanga baleki na ngai suki tango mosusu ekosala nga soin de visage tango mosusu ekosala ngai manicure tango mosusu ekosala ngai pedicure tango mosusu ekosala lesive na ndako depuis okenda otika œuvre ina cheve depuis okenda osali eloko oyezalaka te Serge Kayembe. Christian Amundala. Sikidi kwame mama. Abwendi tile mama. Sikidi kwame. Ina wae. Irene Wassa. Ina kufa. Ina wae. Flori Masampo. Agumu na mitoko. Valatin Chucha. Ina wae. Lilina Laetitia Mayombert. Florie Massampo.